Köszönöm a meg annyi kuponjegyet, visszaváltós üvegek felajánlását és a tömérdek aggódó levelet, hogy most majd mi lesz velem. Nem kell aggódni, értem. Isten óvja a magyarokat, és vigyázzatok egymásra. Remélem megnyugvásra lelnek végre, és visszatalálhatnak egymáshoz újra az emberek. Váltott hirtelen békülékenyre Tóth Gabi a Fidesz kormány bukását követően. Schubert Norbi pedig jósolt. Nem lesz 4 év, fél év lesz, pár hónap, baj lesz. 2,5 millió ember nem fogja hagyni, hogy így átverjék. Ha a rezsi elszáll, a kőolaj elszáll, üzemanyag elszáll, a nyugdíj csökken, akkor itt páran újra fogják gondolni. Ez a véleményem. Vasvári Vivien eddig Fidesz feliratú, feszülős, narancssárga szedben hirdette meggyőződését, ám a vereség másnapján lecserélte a borítóképét. Hajdú Péter közölte, nyilván csalódott, de az ő életén nem változtat a választási eredmény, mivel független. Tóth Gabi, aki szerint békéljünk meg Isten nevében, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt a lényege. Mert itt az ideje annak, hogy visszaköltözzön a béke a szívekbe, a jó Isten áldja meg egész Magyarországot. Ő hétvégén még úgy nyilatkozott a rendszerbontó koncert kapcsán, hogy drogos kutyák ordítnak üvöltve, csaholva. Ez is a béke jegyében volt, Gabi, csak nem értem. Láttátok Tóth Gabit, hogy volt felöltözve az eredmény. Jézusom, már még a kocsiból kiszállt lelájra. Matyóban, várjál. Eddig az volt, korábban az volt, hogy ő Soroksári úti prostina költözött. Aztán jött a menyecske korszaka, és onnantól kezdve meg hát ennek a mézes kalács figurának költözött. Igen. És most ötvözte a kettőt, deréktől lefelé Soroksári úti prosti, deréktől fölfelé meg menyecske. Ilyet azért nem láttunk korábban. Hogy tudod, integrálta a kettőt, a két nagy művészi korszakát. Nem lehet, hogy alulról is föl volt öltözve, csak valaki útközben lerángatta róla. Egyébként, ha nem is úriember módra, de a faszia, tudod, ez neked nem szimpatikus, amikor az újságíró és ő közé áll. Most az egy dolog, hogy rángatja a mikrofon, de a pusztán az, hogy odaáll ő és a utána menő közé, az ilyen, ha a lovagodról van szó, akkor ugye ezt várod. Érted? Nem kell pofánbaszni meg ellopni egy mikrofon, de alapvetően, hogy így védte a Gabit a szartól, az itt az ilyen faszint. A stílus, tudod, a stílussal azért vannak, nekem vannak problémáim, de... Látszik, hogy kivel van, és... De hogy Hajdú Péter bemondja azt, hogy ő csalódott, de... Független. De őt nem változtat az életén, mert ő független. Berőgte magát. Független. Hát kampányolt a Fidesz mellett. Hát olyan videókat készített, hogy ő hogy szorong, hogy háború lesz, és hogy most nem szabad kockáztatni. Most nem lehet egy nyeretlen 2 évesre bízni az országot. Hát direktbe kampányolt. Az ott volt a Fidesz kampányzáró eseményén. De azt megteheti bárki ingyen is, Robi, az előbb, amikor azt mondtad, hogy nem ezt jelenti a független, amikor itt a Hír TV közvetítésről beszélgettünk talán, akkor most is azt jelentse, hogy nem vesz fel pénzt a véleményéért cserébe. A Mandinerhez szerződött előtte, meg a Mészárosnak az egyik televízióját igazgatta. De most már a Mandinernél van, az meg az MCC-hez tartozik fizetési listán. Sorra. De független volt egy időablak, amíg ő ezektől elvileg látványosan nem kapott pénzt, kivéve Parizer szponzor és üdítőital szponzor formában. Szóval, hogy mondjam, ritkán látok magyar ténylegesen független youtubereknek a kezdet. Hogy ezt mondja a választás után egy nappal, hogy független. Nem, kampányoltál. Nem, kereken úgy hangzott, hogy elmondta, hogy ez nem titok, hogy ő kivel szimpatizált, és kinek drukkolt. De független. De várjál, más dolog, hogy szimpatizál és drukkol. És megint más dolog, hogy kampányol. De hogy kampányt folytat. Hát érted? Nagyon más. Meg berántani a Varga Juditot a műsorodba úgy, hogy életedben nem beszéltél vele. Hanem persze, de ő így csomagolja, hogy ő ezeket azért tette, mert ő ezzel szimpatizál. Ami ugye neki joga, a szíve joga azzal szimpatizálni, abszolút, akit akar, abszolút. Akivel akar. 45 fokba keresztbe két rokkant helyre parkolni a terepjároddal, az is teljesen a szíve. Sorra érkeznek az Insta oldalakra, Insta oldalakra, Facebookra is reakciók egyébként a kormány közeli celebektől. Dopman gratulál a győztesnek, kívánom, hogy ne csak ő, hanem a szavazói, illetve az ország is megtalálja a számítását. Van egy olyan érzésem, hogy nem így lesz, valamiért a leendő miniszterelnök nem látszott túl boldognak. Szerintem nem véletlen, de ne legyen igaza, persze nem látszott boldognak, mert el kell takarítani mindazt, amit most itt rávár. Többek között dopment. Büszke vagyok, hogy Orbán Viktort a barátomnak tudhatom, igazi férfi módjára úriemberként viselte a kudarcot és adott reményt a folytatáshoz. A többieket nem fogom végigmondani, ugye Tóth Gabi is már kiírta, amit kiírt, Vasvári Vivien ugyan profilképet cserélt, de azért kommentelt egyet Orbán Viktornak, hogy örök miniszterelnökünk a vereséget is méltósággal viselte, helytállt és példát mutatott, hogyan kell viselkedni. Aurélió egy egészen hosszú videóban azt kell mondani, hogy viszonylag maga módján elég korrekt volt, hogy gyerekek, igen, tudomásul kell venni azt, hogy a többség nem azt akarta, mint amit én, most nyugodtan még anyázzátok ki magatokat, elfér rajtam, és aztán reméljük, hogy akkor majd jó lesz, nagyjából ez volt a lényeg. Akik engem, Kulcsár Edina is egy elég részletesen fejtette ki, és ő amögé takar, vagy azzal takarozott, hogy ő, hát lehet, hogy édesanyaként ő egy kicsit túlaggódta, de hát értse meg mindenki, hogy ő nagyon fél a háborútól, de azért gratulál. De a kedvenceim azok, akik viszont csöndben vannak. Mert van az a csoport, aki viszont bár előtte ezerrel kampányolt, de még ennyit se tesz. Például ide tartozik Gáspár Bea, ide tartozik Gáspár Evelin, Gáspár Győz, az egész Gáspár család. Ide tartoznak egyébként a Sóberték. Eddig velem valahogy semmi nem jött szembe, amiben ők akár azt mondanák, hogy felháborító a végeredmény, akár azt, hogy gratulálnak, hanem ők egyszerűen csak kirakják a cuki kiskutyás videót mára. Abraham Róbert is megnyilatkozott a vereséget követően, így hangzik az ő Facebook bejegyzése. Ha így marad, akkor bizony tudomásul kell venni, hogy az ország többsége patkánykirályt akart. Ja, igen. És ezt épp olyan méltósággal és békésen kell megtenni, ahogy mi is elvártuk volna azt ellenkező esetben. Most azok fognak hatalmat kapni, akik hatalom nélkül is hatalmaskodtak a nemzet felett. Miről beszél? Egy biztos, nem csak Magyarország, de vele együtt Európa is elbukott. A sátánisták ideje. Ez a békés tudomásunk. Na de az a kemény, hogy patkányozik egyet, és utána békés. A következő mondatban azt mondja, hogy olyan méltósággal és békésen kell megtenni. Leszarom, mert én is elég hirtelen vagyok. Fasságokat beszél, nem tudom, miről van szó. De nem beszélte, ezt kiírta. Hát azért patkányozzon nyugodtan, mert ő így érzi magát. Téved, de ennyi. Az viszont tény, hogy eddig nagyjából Orbán Viktor viselte méltósággal. Tehát tök mindegy, mert visszalapozok kettő oldalt, és amit előadott Orbán Viktor, gyakorlatilag ez olyan, mint a szartengerre toltál volna egy kölnit a végén. Ettől függetlenül aznap Orbán Viktor a top szereplő, és Szijjártó Péter a legalsó szereplő, aki nem jelent meg. Missing in action. Bizonyára más dolga volt, fontosabb dolga akadt. Hát nem tudom. Igen, nem ő tudom. Nem volt ott. Volt nem még, tudom. Aki megszólalt. Ha lehet szavazni, hogy előbb tudom meg, hogy Szijjártó Péterről a faszomba kódorgott, amikor ott kellett volna állni a miniszterelnöke mellett, mint három legfontosabb kampányarc egyike, vagy megtudhatom, hogy ki Zsolti bácsi, és kivette rá a Orbán család bármelyik tagját, hogy a Rátonyi Róbert hasonmás verseny 9. helyezett Balogh Zoltánnal, Novák Katalinnal és Varga Judittal szövetségben felmentsenek egy pedofil mentegetőt, akkor inkább az utóbbiakat szeretném tudni, és meg vagyok anélkül, hogy hol a faszba kódorgott Szijjártó Péter. De ha utóbbit nem tudjuk meg, akkor, vagy esetleg csak úgy bónuszként, amúgy kíváncsi volnék rá, hogy mi fontos dolga. Volt még, aki megszólalt ma, az pedig nem más, mint Bencsik Gábor, aki szerint Bájer Zsolt tehetlenegében. A Bencsik Gábor nem a Bencsik Bubu, hanem a hosszabb hajú, sötétebb hajú, és jóval kultúráltabb, és hogy mondjam, egy ember, akivel lehet egyébként párbeszédet folytatni, én megpróbáltam, és sikerült. Percekig tartott, de alapvetően azért sikerül. Tőle származik az a gondolatom, amit mindig megpiszkálok egyébként, vagy az a gyanúm, az őt nézve merült fel, hogy elképzelhető, hogy létezik olyan is, aki nem pénzért mond fasságokat, hanem meggyőződésből, és őt egyébként biztos, olyannak gondolom. Biztos, hogy van. Cookie DJ-zése esetleg, az mennyire volt jó a halázás kiesében? Ő is független, valamelyik interjúban ezt határozottan ki is jelentette, de már a DJ-zés után. Az döbbenetes az a kampánydal. Egyébként a vadhajtások AI produkciója. Én ezzel itt most szembesültem, hogy ilyen van. Ez kimaradt egy nekem. Szurkolói rigmus, beleoltva valamiféle népzenei motívum, és ebbe beleoltva egy ilyen igazi, lakossági... Verető? Igen, ilyen veretős, lakodalmas technó. Amilyennek a népizlés látni szeretnénk, vagy amelyik mederből kivezetni nem igyekszünk a népizlést, az kurva kemény, de akkor a vadhajtások az vitte ott a főszerepet a Szent Háromság téren, mert pont hárman is állták körbe a Bogos Csabát, persze ő is oda ment, de a maga ilyen békés, mosolygós, de kitartó és hát módján kötekedni, és ott Bede Zsolt volt a főszereplő, meg a Roland kollégája. És kemény, tökös húzás volt egy ilyen hatalmas teret választani, mint a Szent Háromság térnek a gyűlésnek, és hát meg is töltötték teljesen. Benne is van a nevében, hogy hány négyzetméteres. Vagy hány száz fő. Én akit nagyon-nagyon hiányolok, és tudtommal eddig nem szólalt meg az a nagy Feró. Hogy ő még nem mondott semmit. Előtte mondta, hogy amennyiben ugye veszíteni fog a Fidesz, és nyerni fog a Tisza, akkor reméli, hogy Trump 30 ezer tengerész gyalogosan megvédi Magyarországot az LMBTQ lázadástól. Ezt még sikerült neki előtte összefoglalni. Tengerész gyalogosok védenek meg az LMBTQ lázadástól. Igen, Európának, de főleg Amerikának az lenne a dolog, hogy megvédjen minket. Nem úgy, a village people is erre törekedett. Mert itt valami olyan LMBTQ lázadás van, amit én utálok, akkor most már végre először rájön a talpára Amerika, és védjen meg bennünket, mert a NATO-tól semmit nem várhatunk, ilyeneket mondott akkor. De hát Amerika is csak a NATO miatt véd meg bennünket bármikor is, de az, hogy mondjam, közvetlenül ezt nem nagyon éreztük a bőrünkön, se NATO-n belül, se NATO-n kívül, de tény, hogy hát a föld legnagyobb, legerősebb hadserege az jó, ha a NATO szövetségben van. Most egy picit azért billeg az Európa, ugye nem vett részt a Netanyahuval Irán felé magával rántott Egyesült Államok akciókban. Az erről is még nem alakítottam ki a véleményemet. Egyelőre úgy érzem helyes, de alapvetően ezt nem biztos, hogy ez ma dől el, hogy ez így helyes-e vagy sem. Az is elgondolkodható, és aztán utána le is zárom a nagy Feró kérdést ezzel, hogy az Inter vagy a kérdésekre úgy válaszolt, hogy ha a Tisza nyer, akkor idézem, akkor nekünk annyi. Milyen értelemben hangzik a kérdés? Azt mondja, hogy hát út a börtönbe, Pataki Attilával együtt fogunk ülni. Milyen bűncselekményért? Valamit kitalálnak, nem tudom mit, de erről felesleges beszélni. Jaj, terror! Pont terror! Már két napja nem övék az ország, és hát rettenetes. Ezt előtte mondta, ő már erre készült. De ez a lényeg, erre? Hogy ha honnan nem tudta? Követett el bűncselekményt, akkor nem fog börtönben ülni. Hmm. És pont ezért az emberek hogy nagy a többsége a az, hogy változás legyen, mert arra vágyunk, hogy lehetőleg pusztán azért, mert valakinek véleménye van, és a véleményét elmondja, ezért ne lehessen még a gyanúja sem ennek az egész börtön, büntetés és retorzió kérdésnek a fejünkben. Úgyhogy nem csoda, hogy nem tud elszakadni. Nem bűncselekmény sutyónak lenni, amikor azt mondod, hogy ezek a gyerekek kilettek fizetve. Elévült az, hogy én nem tudom hány éves voltam Nagy Feró felesége, amikor megismerkedtek, de 15 vagy az alatt. És a hülyeség az nem bűn, tehát a Pataki Attila rettenetesen ostoba, amúgy sutyó is, és egy kiváló énekes és legendás számok előadója a 80-as évekből, Álmodtam egy világottal például, tudod, jót is, rosszat is tudunk ugye mondani, de ez nem tartozik abba a kategóriába, a Vasvári Vivien faszopása sem, hogy ezért akár eljárás vagy nyomozás induljon, ne beszéljél hülyeségeket. És nem az a probléma, hogy szimpatizálnak egy párttal, és nem is az a probléma, hogy kampányoltak egy párt mellett. Az a probléma, hogy ezt állami pénzből tették. Ez volt a probléma. az a durva, hogy nagyon sokan lehet, hogy tényleg nem értik. Tehát én azt hiszem, hogy előadják a hülyét, hogy nem értik, mi lehetett a baj a Fidesszel, baszki. Nem. És ilyenkor, most akkor nem kezdem el elmagyarázni, megjelent a Válasz Online-nak, meg a fókuszcsoportnak is a könyve. Tudom, hányás, fúj, de le van írva benne 50 olyan ügy, ami miatt az emberek keze ökölbe szorult, majd végén a kegyelmi ügy ki is rántotta őket az otthonukból az utcára. Ezek így együttesen dőltek rá, de az meg, hogy konkrétan szét van lopva, konkrétan le van rohadva, hogy nem látszik a szándék, hogy közszolgáltatásokhoz normálisan hozzájussanak az emberek. És közben olyan országban élünk, ahol így egy utcaembere azt tudja mondani, hogy igen, hát tényleg nem jó itt a helyi kórház, meg hosszú a várólista, és akkor kitehet erről az a kérdése az interjút készítőnek, nem nevezem meg, de tudom, hogy ki az, egy politikus egyébként, és azt mondja a nő, hát, hogy ez az egészségügyi miniszternek a dolga lenne, tehát nem tudja, hogy nincs egészségügyi miniszter, és ő Orbán Viktorra szeretne szavazni. És ebben az országban élünk, baszki, az, hogy nem a valóságra reagálunk, az mindennél lejjebb van. Az, hogy Orbán Viktor a háború dumával, ami van háború a határunkon túl, itt nincs háború, egész Európa összes országában szintén nincsen háború és közvetlen háborús fenyegetés, és előadta itt ezt a bábjátékot, meg előadta, hogy folytatjuk, miközben egyáltalán nincsenek adresszálva a kormányzás hatalma alá rendelt közszolgáltatások, amelyekkel probléma van, és így viszont nem lehet beszélgetni, hogy megbíztunk egy feladattal, az nincs elvégezve, viszont az évértékelő első 30 perce meg arról szól, hogy a Dél-Korea meg Tajvan körüli nemzeti vizek hajózhatósága. Elmész a kurva anyádba, hogy mi a faszomat képzelt ez az ember, az meg, hogy jön összefoglalni azt az évet, amiben elmaradt a repülőrajt, mert a mi nehéz picsánktól nem tud föl, nem utasok vagyunk azon a gépen, hanem a mi mindennapos munkánknak az eredménye van beöntve abba a gépbe, amiből a felét kilopják, ez az üzemanyag, és ezt az üzemanyagot köpte le, és fél órán át arról beszél az elmaradt repülőrajt évet összefoglaló beszédében, hogy egyébként Tájván. Én nagyon várom nem azt, hogy jöjjenek el azok az adások, amikor nem ezekről az emberekről vitázunk már, nem hogy vitázunk, hanem kapunk újra és újra agyérgörcsöt, és nem ezeken a dolgokon kell továbbiakban újra és újra felháborodnunk, hanem azzal tudunk foglalkozni, hogy éppen most mi van, és sokkal kisebb kaliberű dolgokon bosszankodni esetleg. Bosszankodni úgy is fogunk, és az a dolgunk, és mindenkinek az a dolga, hogy legyen kritikus a mindenkori kormánnyal, mert a mindenkori kormányhoz mi is hozzátartozunk. Nem az van, hogy vannak ők, meg vagyunk mi, hanem a részesei vagyunk egymás életének. Igen, csak szeretnénk most már kormánykritikusak lenni, és nem egy rezsimmel szemben, nem egy monolit, leválthatatlannak látszó, teljes történelmi korszakon keresztül regnáló rendszerrel szemben akarunk szemben állni, hanem lehetőleg egy kormánnyal, ami leváltható, egy másik kormánnyal, és valamilyen értelemben a politikai pluralizmus, amiben a rendszer, az tulajdonképpen egy jogállami ernyő, ami alatt ilyen kormány, olyan kormány lehetséges, és leginkább meg vannak osztva a hatalom erői. Nem összpontosulnak egy emberen belül, mint egy Orbán Viktoron belül. Valami ilyesmit óhajtunk. Tehát, hogy a rendszer az egy laza keret legyen, ne pedig egy monolit gránit tömb. És akkor az ellenzékiség is, meg a kormánypártiság is egészen mást fog jelenteni. Nagyon komoly traumáink vannak mindegyik oldalon most éppen egy nagyon-nagyon gyógyulásra szoruló társadalom vagyunk. Az egyik része azért, mert fel kell tudnia dolgozni mindazt, amiket most felsoroltam, meg amiket egyébként évről évre soroltunk föl, és a másik csoportnak pedig azért, mert nyilvánvalóan halálosan meg vannak rémülve, hogy most mi lesz. És nagyon jó lenne, hogyha elindulnánk tényleg mindenki ennek a gyógyulásnak az útján, ami hetekbe vagy hónapokba fog még beletelni.